Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyler. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bu programda çevresel sanat, yaşlanma tatbikatları ve yiyeceklerden bahsedeceğim. Önce sanatın çevre sorununa dikkat çektiği Nefes, Breathe projesinden bahsedeyim. Bu Avrupa'nın en büyük sanat eseri. Bir İtalyan dağını fidanlarla yeniden şarj ediyor. Sanatçısı eski Fin projesi. Devasa ormansızlaşma nedeniyle bugün bölgede hidrojeolojik istikrarsızlığa neden olan Güney İtalya'daki Olivella Dağı'nı yeniden ağaçlandırmak için eko bir işlev görüyor bu eser. Sanatçının çevresel sanat müdahalesi, nefes, yeniden şarj etme zamanı, dağın kel yüzünde ağaçtan pil görüntüsünü içeriyor. 5000 yeni ağaç dikilmesi sayesinde yavaş yavaş yeniden şarj olacak ve Avrupa'nın en büyük sanat eserini yaratacak. Güney İtalya, Sapri'de bulunan Olivella Dağı 1700'lerde kısmen ormansızlaştırılmış ve bu da bölgede hidrojeolojik bir istikrarsızlığa neden olmuş. Bu istikrarsızlığın bölgedeki taşkınlar gibi iklimle ilgili sorunların sorumlusu olması muhtemel. Dağın yüzünde yarı şarj olacak pil görüntüsü kontürü var. 5000 ağaç dikilecek içine. Toplamda sanat eseri 120 bin metrekarelik bir alanı kapsayacak. Ekimin ilk aşaması Eylül 2017'de planlanmış. Zamanla insanlar pil görüntüsünün yavaş yavaş şarj olduğunu, dolduğunu görebilecek. Olivella Dağı 1025 metre, Güney İtalya'da Sapri Körfezi'nin üzerinde yükselen yüksek bir dağ. Ormansızlaştırılmış ve çevredeki alanlarda hala taşkınlara neden olan hidrojeolojik istikrarsızlık gibi ciddi sonuçlar doğurmuş. Nefes yani Breathe, Olivella Dağı'nı canlandıracak, dengeyi sağlayacak ve çevreyi koruyacak. Her yeni ağaç dağ için yeni bir nefes olacak. 2500 adet meşe dikilmesi planlanmış. Akdeniz bölgesine özgü yaprak dökmeyen bir ağaç, iklime dayanıklı. Sanat eserinin yıl boyunca açıkça görülebilecek dış yapısını, kontürünü oluşturuyor. Pil düşünün ve çevresi bu ağaçlardan oluşuyor. İçinde ise 2500 akça ağaç olacak. Akça ağaçta iç kısma dikilecek yoğun yaprakları olan ve yaprak döken bir ağaç, mevsimlere göre şekil ve renk değiştirecek olan eserin iç yapısını oluşturuyor. İlkbaharda açık yeşil, yazın parlak yeşil, sonbaharda kırmızı ve kışın çıplak. Nefes, Breathe, Olivella Dağı'na dikilmiş 5000 yeni ağaçtan oluşan devasa bir organik çizim. Dediğim gibi 120 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Denizden ve çevre ilçelerden onlarca kilometre uzaklıktan görülebilecek 2 yıllık fizibilite çalışmalarının sonucu. İspanyol sanatçı Esquif tarafından yaratılan Breathe, nefes, enerji döngüsünü gösteren bir pil, zamanın ve dünyanın ritmini takip edecek. Kendini sürekli yenilediği için aynı kalmıyor, değişiyor. Nefes mevsimsel döngüleri içeriyor. Onları değişken renkler ve yaprakların varlığı veya yokluğuyla ifade ediyor. Sanatçıdan da bahsedeyim biraz. Eskif 1996 yılında grafiti yapmaya başlamış. İspanya'nın Valencia kentinden bir sanatçı, duvar resimleri, kamu müdahaleleri, video yerleştirme ve çizimler aracılığıyla Eskif, yaşama açık bir bilgi süreci ve bilgiyi deneyimlemeye açık bir süreç olarak görüyor. Eskif sanatı farklı kavramlara yaklaşmak için bir bahane olarak kullanıyor. Çevre sorunları, ekonomik stratejiler, toplumsal hareketler, kapitalizm, siyaset, makropolitika, mikropolitika, sokak hayatı, gıda ile ilgili konular gibi. Yıllar geçtikçe sürekli yeni diller keşfederek kendi kişisel sembollerini geliştirmiş bir sanatçı. Minimalist çalışmaları net ve doğrudan bir mesaj iletiyor. İzleyicileri tamamen estetik bir düzeyde zevk almak yerine etraflarında olup bitenlerin farkına varmaya teşvik ediyor. Nefes, Breathe, Antonio Oriente ve Incipit tarafından tasarlanan ve küratörlüğünü yaptığı kapsam ve tipoloji açısından ilginç bir proje. Incipit, ülke çapında yeni ağlar kurmak ve dünyanın her yerinden sanatçıları ağırlamak amacıyla Sapri'de, İtalya'da kurulmuş. Incipit, estetik, tutku ve kültür aracılığıyla dünyada harekete geçme ihtiyacımıza yanıt veriyor. Sanatı, insanlarla ve mekanlarla etkileşim kurmanın bir yolu, bir yolun başlangıcı, değişime izin vermeyi ve yol boyunca kendilerine yeni anlamlar yüklemeyi amaçlayan bir başlangıç diye anlatıyorlar. Misyonları şuradan kaynaklanıyor. Doğal kaynakları yok ediyoruz. Ekosistemin yenileyebileceğinden daha fazla su, hava, bitki örtüsü ve yaban hayatı tüketiyoruz. Sonuçlar feci ve herkesin gözü önünde. İklim değişiklikleri, ormansızlaşma, hidrojeolojik istikrarsızlık, biyolojik çeşitlilik kaybı. Yani artık gezegenimize bakma zamanı geldi de geçiyor. Ama nasıl? Toplu yaşam tarzı değişikliklerini teşvik eden somut eylemler yoluyla çok geç olmadan gelgiti tersine çevirmek lazım. Sanatın evrensel dili çevre sorunlarını canlandırabilir, insanları meşgul edebilir ve farkındalığı artırabilir. Breathe, nefes, ormansızlaşmayla mücadele için ağaç dikecek, iklimi kontrol altında tutarak hidrojeolojik istikrarsızlık riskini azaltarak çevreyi değiştirecek ve hava kalitesini iyileştirecektir. Detaylar için internette Breathe, nefes yazıp aratabilirsiniz. Şimdi başka bir projeden bahsedeyim. Enable Foundation, tüm nesillerin yaşlanmayı öğrenmesi için yaşlanma tatbikatları tasarlıyor. Kaç yaşında olursa olsun herkesin topluluk faaliyetlerine katılabileceği bir toplumu hedefliyor. Enable Foundation, gençleri daha iyi yaşlanmaya ve yaşları yaratıcı eğitmenler olmaya teşvik eden bir platform yarattı. Age Ready, yaşa hazırlık olarak halkı yaşlanmaya, daha iyi hazırlamaya teşvik ediyor. Old School adını verdikleri, öğretme ve öğrenme için ilham verici bir konu olarak yaşlanmaya odaklanan yeni, organik bir eğitim metodu geliştirmişler. İlk Old School tasarım denemesi 2018'de Londralı tasarımcı Pascal Anson ile başlamış. Katılımcıların temel yaşlanma belirtilerini anlamlı bir şekilde deneyimlemeleri, fikir alışverişinde bulunmaları, fikir edinmeleri ve iletişim kurmalarını sağlamak için yaşlanma tatbikatlarıyla 4 adet sürükleyici, yaşa hazırlık öğrenme kurgusu yapmışlar. Bundan daha önceki programlarda bahsetmiştim. Bu yeni nesiller arası birlikte yaratma tasarım deneyimi, vatandaşların gelecekteki süper yaşlanan toplumumuz için daha iyi hazırlanmaları için tasarlanmış. 2018'den beri hem finanse edilen çalışmalar hem de danışmanlık projeleri var. Şimdi bir müzik arası verelim, sonra devam edelim. Stromae'dan Pagremo'yu dinleyeceğiz. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri, ben Nurhan Keeler, Biyofilia programındayız. Stromae'dan Pagremo'yu dinledik. İlk bölümde çevresel sanat ve yaşlanma tatbikatları projesinden bahsettim. Şimdi Paul Friedman ve Gıda Neden Önemlidir kitabından bahsedeyim. İngilizce adı Why Food Matters, Gıda Neden Önemli. Why Food Matters kitabının yazarı Paul Friedman daha 10 yaşındayken ailesiyle Fransa'yı ziyaret ettiğinde 1960 yılı Michelin rehberinde 2 ve 3 yıldızlı tüm restoranların adlarını öğrenmiş. Gıda önemlidir diyor çünkü hayatta kalmak için gereklidir. Bu temel öneminin ötesinde dünyayı ve kendimizi nasıl gördüğümüzü belirleyen bir gıda var. Yazara göre Batı düşüncesinde bariz biyolojik önemi bir yana gıdanın önemli olmadığı, entelektüel bir konu olmadığı konusunda kalıcı bir gelenek var. Yemek yemek bizi ayakta tutar. Düzenli yemek insana güven verse de yemek esasen yakıttır ve daha fazla düşünülmeye değmez. Bu kitabın argümanı insanların ne yediklerinin kimlik oluşumu, sağlığın korunması, başkalarının algısı ve doğal dünyanın geleceği için önemli olduğuna dair. Yemeğin önemli olmadığı hem popüler hem de entelektüel bir görüş. Yemek eğlenceli bir sohbet olarak değerlendiriliyor ancak. 1935'te Fransa'nın Lyon yakınlarında doğan Jacques Pepin, mutfağı her zaman hem rahatlık hem de heyecan verici bir yer olarak bulmuş. Kendisi şef. Lisans derecesini 1970 yılında Columbia Üniversitesi'nden alan Pepin, yüksek lisansa kabul edilir ve doktora tezi için Fransız edebiyatında yemek hakkında yazmayı önerir. Danışmanı onu biraz küçümser, temanın kesinlikle yeni olmasına rağmen söz konusu olmayacağını söyler. Bu konu hakkında pek bir şey yazılmamış olmasına rağmen mutfağın ciddi bir sanat formu olmadığından bahseder. Akademik çalışma için önemsizdir. Doktora derecesinin temelini oluşturacak kadar entelektüel değildir. Tarım biliminin, fizyolojinin veya fiziksel sağlıkla ilgili diğer bilim disiplinlerinin faydasına kimse itiraz edemez. Ancak Avrupa ve Kuzey Amerika'da mutfak, felsefe gibi üniversite disiplinleri şöyle dursun, opera gibi sahne sanatlarıyla karşılaştırılamaz bile. Yemek tarifleri ve dışarıda yemek popüler ilgiyi ve tartışmayı cezbeder ancak. Yiyecekleri ciddiye almamanın bir nedeni yemek yemenin yalnızca kısa süreli tokluk sağlayan rutin bir eylem olması, sadece bir öğün. Oysa çoğu insan geçmişteki yemeklerin enfes tadı ve ambiyansını aynen ve sevgiyle muhafaza etmeye çalışıyor. Covid-19 salgını ve savaş, gıdanın akıl sağlığını, koruma gücünü vurguladı. Kısıtlama dönemlerinde restoran yemeği gibi eskiden ortak olan zevkler daha özlemle hatırlandı. Sürgün, göç ve hapsedilme yemeğin sembolik önemini pekiştiriyor. Yiyecek hafızanın gücünün acı verici bir örneği. Nazi zulmü sırasında Terezin toplama kampında hapsedilen Yahudi kadınlarının hazırladığı bir yemek kitabı var. Bu yemek kitabı yürek burkan bir belge. Yemeğin biyolojik olduğu kadar kültürel olarak hayatta kalma açısından da önemini gösteriyor. Yemek tercihlerinin önemi zamanla ve hafızayla tat arasındaki bağlantılardan dolayı ortaya çıkıyor. Bütün kültürler Batı gibi değil tabii. Batı'nın yemek yemeye karşı küçümseyici veya eğlendirici tavrına katılmıyor. İmparatorluk Çin'inde şairler ve seçkin sınıfların diğer entelektüel üyeleri sofra zevkleri hakkında rapsodik kompozisyonlar yaratmışlar. Son hanedanlığı şairi ve politikacı Su Dunpo mutfak konusunda sevgi dolu bir şekilde yazılar yazdı ve hatta onun adını taşıyan iyi bilinen bir yemek olan Dongpo Pork bile var. Yemek konusu Çinli bilginlere gençliklerinin daha iyi zamanlarında kişisel tarihlerini nostaljik bir şekilde yansıtma fırsatı veriyor. Genellikle geçmişe duyulan özlemi ifade eden geleneksel bir kendini yansıtma edebi türü diyebiliriz. Batı entelektüel geleneğinde yiyecek ve içecek sohbetle son derece uyumlu, öğrenilmiş ve şenlikli sofra sohbeti özellikle Rönesans hümanistleri tarafından periyodik olarak yeniden canlandırılan Platon'un sempozyumundan türetilmiş bir tema. Bu tür yemekler dostluk, sanat ve gerçek asalet hakkında ayrıntılı konuşmalara ev sahipliği yapıyorlar. Birlikte yemek zeka sergilemek için fırsatlar sağlıyor. Orta Doğu ve Çin örneklerinden farklı olarak ziyafet yemekleri hakkında çok da bir şey söylenmiyor. Ne servis edildiğini bile çok bilmiyoruz. Yemek konuşma için hoş bir ortam. Ancak çok da açıklama yapmaya değmiyor. İstisnalar var tabii. Yunan bilgeleri yemek terimlerini araştırmışlar. Kökenleri hakkında tartışmalar yapmışlar. Ve edebi eserlerdeki görünümlerine dikkat çekmişler. Bu türün örneği ustası Dipnosofistis'in yazarı Athenaeus, yemek sofrası yemek filozofları anlamına gelen Dipnosofistis'te 15 kitapla günümüze ulaşmış. İlk iki kitap ve üçüncüsü 11. ve 15. kitabın bölümleri yalnızca özet olarak mevcut. Ancak bunun dışında çalışma tamamlanmış gibi görünüyor. Bu kitap esas olarak yemek yemeyle ilgili konularda ama aynı zamanda müzik, şarkılar, danslar, oyunlar ve lüks hakkında açıklamalar içeren bir bilgi deposu. Athenaeus 800'e yakın yazar ve 2500 ayrı eserden söz ediyor bu kitapta. Milattan sonra 3. yüzyılın başlarında yazılmış olan bu mutfak övgüsü hayali bir dizi şölen, şairlerin, oyun yazarlarının, hicivcilerin ve tarihçilerin yemek ve hemen hemen her şey hakkında eserlerinden bilge konuşmalarla canlandırılan yemeklerin geçit töreni gibi. Burada şefin gözlemleri eski bir komedi figürü olmasına rağmen saygılı bir şekilde ele alınıyor. Dipnosofistis, kültürlü dinleyiciler tarafından alıntılanan binlerce edebi alıntı için eskiden beri değerli. Alışılmış klasik ziyafet uygulamasının aksine bu gurme entelektüeller yemek hakkında durmadan konuşuyorlar. Örneğin düzinelerce balık türü hakkında ama aynı zamanda önemli filozofların hataları veya Herkül'le başlayan bir oburlar kataloğu veya tefsir gibi konular hakkında da konuşuyorlar. Her toplum neyin yenilebilir olup neyin olmadığı konusunda seçimler yapıyor. Barbarın klasik Yunan'da tanımı anlaşılmaz bir dil konuşan bir göçebe şeklindeydi. Ancak aynı zamanda bu tür insanların yemek pişirmeye aşina olmadığı fikrini de içeriyordu. Sözde barbarlar, sözde uygarların yemek geleneklerini onaylamadılar. Orta Asya çobanları için kefir lezzetlidir. Yabancı ziyaretçiler ise genellikle mide bulandırıcı bulur. Çobanlar ise işlenmiş inek sütünün tatsız olduğunu düşünür. Farklı olanlar kim olursa olsun bizim tercih ettiğimiz şeye karşıdır. Kuzey İtalya'da göçmen karşıtı milliyetçi göstericiler kuskusa hayır yazılı pankartlar taşıyorlar. Kuskus Lombardiya'nın bir simgesi ancak birincil içeriği Avrupalılar yeni dünyaya gelmeden önce bilinmiyordu ve 19. yüzyıla kadar İtalya'da kabul edilmedi. Kuskus Kuzey Afrika'yla dolayısıyla fakir göçmenleri çağrıştıran bir şey olarak algılanıyor. Ancak aynı zamanda Sicilya'da da yaygın olarak yeniyor. Bu kuzeyli İtalyan göstericiler için Sicilya'nın da Afrika olabileceğini kabul etmek gerekiyor. Ve her halükarda bildiğimiz gibi öfkeyi kışkırtan sembollerin itibarını sarsmak için sadece gerçekler yeterli değil. Bir de görünüşte iyi niyetli yiyecek seçimleri küresel yan etkilere sahip. Kahvaltıda muz veya akşam yemeğinde deniz ürünlerinin rutin keyfi, muazzam bir ekmek, ulaşım yatırımları ve önemli çevresel maliyetlerle sağlanıyorlar. Gıda aktivistleri zararlı tarım ve işleme uygulamalarını değiştirmek ve gıdanın tüketiciye ulaştırıldığı baskıcı çalışma koşullarına dikkat çekmek için çabalıyorlar. Bunu başarmak için insanlara yemeğin nereden geldiğini göstermeyi ve onları önemsemelerini sağlamayı hedefliyorlar. Ortalama bir Amerikan süpermarketinde 30 binden fazla çeşit bulunuyor. Bugün yiyecek elde etmek ve hazırlamak hala zor. Zorluk o kadar görünür değil ama beslenmenin sağlanması zahmet ve ıstırap gerektiriyor. Ancak gelişmiş dünyanın çoğu için bunları görmezden gelmek kolay. Gerçek maliyetler gizleniyor çünkü varlıklı ülkelerde nüfusun yalnızca küçük bir yüzdesi tarımla ilgili herhangi bir işte çalışıyor ve bu işçilerin çoğu mahsulleri hasat eden veya et işleme tesislerinde çalışan insanlar, marjinal göçmenler tırnak içinde veya azınlıklar. Yemek yemek biyolojik bir zorunluluk, ancak ne yediğimiz sadece bulunabilirlik veya çevre değil, toplum tarafından dikte edilen tercihlere bağlı. Gıda üretimi ve tüketimi salgın hastalıklar, iklim değişikliği ve sosyal eşitsizlikte önemli rol oynuyor. Arzın korunmasından ısrafın azaltılmasına kadar bir dizi konuda alışkanlıkların değişmesi gerekecek. Önemli bir konu. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Edit için Açık Radyo prodüksiyon ekibine teşekkürler. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.